kendimi unuttum. Ne oldu bana bilemem. Kendimi unuttum. Ben eski halimle daha mesuttum. Ben eski halimle daha mesuttum. Güvenmiştim talihime. Ne umdum ne buldum. Güvenmiştim talihime. Ne umdum ne buldum. Bıktım artık, bıktım artık. Ben bu aşktan yoruldum. Bıktım artık, bıktım artık. Ben bu aşktan yoruldum. Ah, bu aşktan artık vardı. Onu da sana verdim. Bir kırık kalbim vardı. Onu da sana verdim. Sev dedim, sev dedim. Öldür demedim. Sev dedim, sev dedim. Öldür demedim. Kopacak bekliyorum talihin kör düğümü. Kopacak bekliyorum talihin kör düğümü. Seni sevdim, severdim. Görmedim güldüğünü. Seni sevdim, severdim.